حسین کا نانا ہمیں دیتا ہے، یہ تقسیم کرتا ہم لیتے ہیں. اننا انا قاسم واللہ یعطی، خود فرماتے اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے ہلتی نیو جماتے یہ ہے جلتی جان بجھاتے یہ ہے ٹوٹی آگ بندھاتے یہ ہے روتی آگ ہساتے یہ ہے انا اعطینا الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کے بلاتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہنسوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں رافع نافع شافع دافع ساری کثرت پاتے یہ ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں میں افسرد کر رہا تھا کہ تعاون کے معنی میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا کہ آپ تعاون کریں مجھے چندہ دیں، ان کی تقسیم سے ساری کائنات کو مل رہا ہے. ارے میرے مدینے کی تو شان یہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا ہمیں نہیں ریزا خار مدینہ. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جاؤ جا کر دیکھ لو ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے. وہ تو سب کو دے رہے ہیں سب کو نبھا رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کو وہی کھلا رہے ہیں الحمدللہ. میرا مطلب یہ تھا کہ حسینیت کو زندہ کرو، اور کس طرح کرو گے؟ نماز ادا کرنا حسینیت ہے کہ امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے، اس مقبول سجدے کے میری نسلیں بھی قربان جائیں. ایسا سجدہ کیا کہ ایسا سجدہ اب کوئی نہیں کر سکتا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آؤ ہم بھی حسینیت کو زندہ کریں. چنانچہ میں آپ کو اللہ کا سچا کلام سنا رہا تھا کہ مہربانی کر کے اس سے پہلے حسینیت کو آپ زندہ کر لو، اپنے وجود میں زندہ کر لو، اپنے گھروں میں حسینیت کے پرچم لہرا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدیت کے امڑتے ہوئے کالے بادل آپ کی قبر کو اور آپ کی آخرت کو سیاہ کر ڈالیں. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے, اور میں نے کنز الایمان شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے ادا کرنا ہے. کنز الایمان شریف یہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے. آپ قرآن شریف کا ترجمہ ضرور لیں مگر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہی کا لیں, کہ یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے کہ ایک عاشق رسول کے قلم سے نکلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. جب سیلاب آ جاتا ہے کبھی کوئی پٹاخہ پھوٹ جاتا ہے بم بم پھوٹ جاتا ہے تو ذرا قوم ڈر جاتی ہے مسجدوں میں آ جاتا ہے تکلیف آ جاتی ہے, لیکن کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے کہ جس کے بعد اٹھنا ہی نصیب نہ ہو, کوئی ایسا بم نہ پھٹ جائے کہ پھر لاش کے بھی پتہ نہ چلے پرخچے اڑ جائیں تو پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو سر تسلیم خم کر دو کہ پروردگار جو تو حکم کرے گا وہی کریں گے, تو نے کہا نماز پڑھیں گے, روزہ رکھو تو رکھیں گے, زکات دو تو دیں گے, بدنگاہی مت کرو تو نہیں کریں گے, داڑھی مت کٹاؤ تو نہیں کٹائیں گے, تیرا حکم ہے وہی مانیں گے. اگر تیرا حکم نہیں مانیں گے اور اگر تو ناراض ہو گیا عذاب آ گیا تو کیا کریں گے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبعوا احسن ما انزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. اچھی سے اچھی کیا اتاری گئی؟ کتاب. کون سی کتاب؟ وہی نا جس کو جزدان میں بند کر کے رکھا ہوا اندر. کبھی کبھی محبت آتی ہے تو یوں اٹھایا چوما آنکھوں سے لگایا سر پہ رکھا سینے سے لگایا پھر ادب سے اوپر رکھ دیا, ہے نا؟ ایسا کرنا گناہ نہیں ہے. فاروق اعظم اور عثمان غنی کی سنت ہے وہ قرآن شریف کو چنتے تھے. پہلے چمڑوں پر لکھا ہوتا تھا. آپ کہیں گے تو یہ تو اب تاج کمپنی والے اور فلاں کمپنی والے چھاپتے ہیں, تو وہ قرآن شریف کی آیات کو چنتے تھے. چومنا سنت صحابہ الحمدللہ علیہم الرضوان. لیکن صرف چومنے کے لیے قرآن نہیں آیا. اللہ تو یہ فرما رہا ہے واتبعوا اور اس کی پیروی کرو. کس کی؟ احسن ما انزل الیکم من ربکم, جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی. پیروی کرو, صرف چومو نہیں, چومو بے شک چومو بھی اور پیروی بھی کرو, اس کے احکام کو مانو. اگر کب تک مانو؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے, ہے نا؟ اچانک بم پھٹ جائے, اچانک دریاؤں کا بند ٹوٹ جائے, سیلاب میں مویشی اور تم بھی کہیں نہ تن جاؤ, خدا نہ خواستہ کوئی عذاب اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو. ظاہر ہے ایسی آفت نہیں آتی, خبر کہاں ہوتی ہے نا؟ پچھلے دنوں فضا میں کوئی حادثہ ہوا تھا, پرخچے اڑے نا, پتا تھا پہلے؟ کوئی پتہ نہیں, تہو بالا ہو گیا سارا نہیں. تو یہ عذاب اچانک آتے ہیں, آفتیں مصیبتیں اچانک آتی ہیں. تو مسلمان وہ جو پہلے سے بالکل ریڈی اور تیار ہر وقت, جب بھی موت آئے تو بالکل تیار ہو. الموت تحفۃ المؤمن, کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. لیکن نمازی ہوگا تو تیار ہوگا, نیک ہوگا پرہیزگار ہوگا تو تیار ہوگا, باقی اگر گناہگار ہوگا, فلمیں دیکھتا ہوگا, ڈرامے دیکھتا ہوگا, وہ تو ڈرے گا کہ ہاں دعوت اسلامی والے حدیث تو سناتے رہتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا. تو میں تو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہوں, میں تو فلم دیکھتا ہوں, تو میں کیوں مروں جلدی جلدی, مجھے کیوں جلدی موت آئے, میری آنکھوں میں تو آگ بھر دی جائے گی, میرے کانوں میں کہیں پگھلا کر شیشہ نہ ڈال دیا جائے, میں تو گانے سنتا ہوں, ہے نا. تو مومن جو ہے, مومن کامل, وہ مطلب موت کے لیے منتظر ہے, اس لیے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. ارے قبر, قبر تو مومن کے لیے معراج کا سما باندھ دیتی ہے. کیوں جی؟ قبر میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے نا. پھر تو جو مومن ہے وہ تو منتظر ہے, جو عاشق رسول ہے سر پہ زلفیں ہیں, امامہ شریف ہے, چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے, سنت کا لباس ہے, نمازوں کا پابند ہے, مدینے کا مستانہ ہے, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہے, وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. دیوانہ منتظر ہے کہ جلدی قبر میں پہنچوں, سرکار کے قدموں میں لوٹوں. اور جو انگریزوں کی طرح شکلیں بناتا ہے, داڑھی منڈانا یہ کافروں کا طریقہ ہے, انگریزوں کی طرح شکل بنانا ہے. میرے آقا فرما رہے, گھر کی بات نہیں, لمۃ الدعا فی ایفاء اللحا, اعلی حضرت رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ, یہودیوں کی سی صورت مت بنو. تو جو یہودیوں اور آتش پرستوں اور ہندوؤں جیسے کافروں جیسی شکل بناتا ہے, وہ کب انتظار کرے گا کہ میں قبر میں جاؤں اور سرکار مجھے سینے سے لگائیں گے؟ اس کو تو خوف آئے گا کہ جب قبر میں سرکار آئیں گے تو میں قدموں میں کیسے گروں گا, میں تو نگاہیں کیسے اٹھاؤں گا, کہیں یہ سرکار یہ نہ فرما دے کہ کیا میرا ارشاد تو نے نہیں سنا تھا کہ یہودیوں جیسی شکل مت بنو, صورت مت بنو یہودیوں جیسی, بلکہ داڑھی بڑھاؤ, تم میرے غلاموں جیسی شکلیں نہیں رکھتے ہو, تم تو یہودیوں جیسی صورت رکھتے ہو, کیا تمہیں یہ پتا نہیں تھا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, میرا ارشاد تھا, میرا ارشاد ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے, انہی میں سے. تو پیارے بھائیوں پھر کیا کرو گے؟ تو دیوانے بنو, دیوانے ایسے دیوانے بن جاؤ, ایسے دیوانے بن جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو, جب قبر میں پہنچو اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نظر آئے تو جھوم جھوم کر کہنے لگو, آج پوری ہوئی دل کی حسرت, کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت, آج پوری ہوئی دل کی حسرت, کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں, اے فرشتوں نہ آنا, میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. اور سرکار جب جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگے تو قدموں پر لوٹ کر رو رو کر عرض کریں گے, یا رسول اللہ, دل بھی پیاسا, نظر بھی ہے پیاسی, کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی, ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم, ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں. تو میرے پیارے سائی بھائیوں, بس اللہ کے کلام پر عمل کرو کہ جب عذاب آ جائے اور اچانک آ جائے اور خبر بھی نہ ہو, جیسے قرآن کہہ رہا, تو پھر کوئی کہے, لوگ کہتے ہیں نا ہائے ہائے پتا نہیں تھا. جیسے کہ ہماری کراچی میں ایک واقعہ ہوا, ایک نوجوان سال بھر تک اجتماع میں آتا رہا, سال بھر تک اجتماع میں آتا رہا, داڑھی بھی سجا لی اس نے, پابندی اجتماع میں آتا رہا. کیا اس کو مطلب بری صحبت ملی, اس نے داڑھی کٹوا دی, رات اجتماع میں نہیں آیا, جمعہ رات کو گزارے دن, اور پھر دن کو وہ گیا ہاکس بے تفریح کرنے کے لیے, کیونکہ ایک جمعرات تو ملتان میں اجتماع تھا, ان دنوں کی بات کر رہا ہوں, دوسری جمعرات گلزار بھی, پھر ہم لوگ آ گئے تھے, گلزار بھی میں اجتماع تو ہوا تھا لیکن وہ نہیں آیا, ملتان والی جمعرات بھی کینسل کی, ملتان بھی نہیں آیا, اور جناب والا وہ ہکس میں چلا گیا جمعے کو, کاش وہ دورے میں چلا تھا اپنے دوستوں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, تو وہ ہکس میں چلا گیا, 20-22 سال کا نوجوان, داڑھی بھی کٹا دی, اور بیچارہ ڈوب کر مر گیا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو ہم تعزیت کے لیے گئے تو بڑے بھائی نے کہا کہ ملتان شریف میں ہم نے اس کو نہیں آنے دیا, ہم کو اس کی تکلیف کا بڑا احساس تھا, گرمی وغیرہ بہت تھی نا ملتان, تو ہم نے نہیں آنے دیا کہ بہت تکلیف ہے. یہ بیچارہ کہاں تکلیف اٹھا ہوا, ہم اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. بس ہماری تقدیر پھوٹ گئی تھی کہ ہم نے اس کو ہوکس بے جانے دیا. پھر اب افسوس کر رہا ہے بیچارہ کہ ہاں میں نے ہوکس بے کیوں جانے دیا کہ بیچارہ ڈوب کر مر گیا. اللہ اس کی بخشش فرمائے. ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ مرنے سے پہلے 15 دن پہلے اس نے داڑھی منڈائی پھر موت آ گئی. تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سوچ رہے ہو کہ میں پھر رکھ لوں گا, ذرا 2-4 مہینے کے بعد فلاں مسئلہ ہو جائے پھر رکھ دوں گا, ایسا نہ ہو آپ کی موت کا مسئلہ ہو جائے, ہے نا. ایسے مطلب یہ نہیں سوچا کرو. جب آپ کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تو بولے کل نہیں آج ہو جائے, کوئی نہیں کہتا کہ نئے سال سے نوکری لگوا لینا, ابھی تو ذرا میں بے روزگاری پھرتا ہوں. نہیں, کوئی بھی نہیں, مجھے کل ہی نوکری پر لگا دو, آج ہی لگا دو. اور جب داڑھی کے بعد یہ حج کر کے رکھیں گے, یہ رمضان شریف میں رکھیں گے, یہ ابھی ذرا وہ مسئلہ حل ہو جائے پھر رکھیں گے. نیکی میں آپ یوں کرتے ہو تو موت آ جاتی ہے. بھائی کتنوں کی موتیں سے آ گئی جو سوچتے ہی رہ گئے جمعے سے جی نماز شروع کریں گے. اور ایک صاحب نے کہا تھا جمعے سے نماز شروع کریں گے, بیچارہ بدھ کو ہارٹ فیل ہو گیا, میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. جمعے کو نماز پڑھیں گے, اس نے ہمارے دوستوں کا سمجھایا تو جمعے سے شروع کریں گے, وہ بدھ کو مر گیا بیچارہ. تو بھائی زندگی ہے کیا بھروسہ. تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جلدی جلدی جلدی, ورنہ کیا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے تو تمہیں خبر نہ ہو. تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت الا ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, کہ کہیں کوئی جان یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر, ان قصوروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی, ہائے افسوس ان قصوروں پر, ان گناہوں پر کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا, میں فلمیں دیکھتا رہا, میں گالیاں بکتا رہا, ماں باپ کا دل دکھاتا رہا, اپنی اولاد کو سنتوں سے ہٹاتا رہا. ماں باپ بھی تو پھنسیں گے جو روکتے ہیں سنتوں سے. پھر مت کہنا جب عذاب آ جائے, پھر کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی. اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا, آج تو ہنسی آتی ہے, داڑھی والے پر ہنسی آتی ہے, امامے والے کو دیکھ کر مذاق سوجتی ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھنس جاؤ گے جب عذاب آ جائے گا. میرے بھائیو پھر مت کہنا, پھر مت کہنا خبر نہیں تھی. آج بتا دیتا ہوں, حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہنس کر گناہ کرتا ہے روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا, وہ رونا ایمان سے بہت برا ہوگا. آج رو لو, اپنے گناہوں پر آنسو بہا لو, اپنے قصوروں پر خطاؤں پر آنسو بہا لو, اللہ کے خوف سے رو لو, اس کے حبیب میں اشک باری کر لو. کل کا رونا بہت خطرناک ہو. او تقول لو وعدانی لکنت من المتقین, یا کہے عذاب دیکھ کر, یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں گھر والوں میں ہوتا. بولتے جی اللہ توفیق دے گا, جی دعا کرو اللہ توفیق دے گا تو جی 80 نماز پڑھیں گے, اور جی دعا کرو توفیق ملی تو ہم بھی داڑھی رکھیں گے. اچھا میں داڑھی رکھی نماز پڑھیں گے, دعا کرو اللہ توفیق دے, اتنی لا بالی اور بالکل حماقت ہی ہو گیا. اجی دعا کرو کل توفیق ملی تو دکان کھولیں گے, اجی دعا کرو کل جو توفیق ملی تو وہ سودا تو ہوا پڑا ہے 2-2.5 ہزار کا توڑ ہے, توفیق ملی جائیں گے, ورنہ ٹھیک ہے دیکھ لیں. کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. جب دکانداری صبح 10 بجے شروع ہوتی ہے تو 9 بجے علی گڑھ کا تالا جو لگا اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہو. ویسے قرآن کبھی نہیں کھولتے ہو لیکن دکان میں برکت ہو جائے گی, یاسین شریف کھول کے بیٹھ جاتے ہو, ہے نا. یہی ہے نا, برکت چاہیے, برکت نوٹوں میں برکت, نیکیوں میں برکت کسی کو نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا دکان پہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ چینل دوسرا ہے, سوچ دوسری. سوچ نوٹوں میں برکت ہے جو سراسر مصیبت ہے. جب کوئی درہم چھپ کر تیار ہوتا ہے نا, یہ ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا, جب بھی کوئی نوٹ چھپ کر تیار ہوتی ہے شیطان اس کو چومتا ہے. آج ہر لوگ بھی چومتے ہیں, جب کوئی گھاٹ لگ جاتا نا کر کے رکھ دیتے تیجوری, نوٹ کو چومتے ہیں. تو یہ تو شیطان نے بہرحال چوما تھا, وہ چومتا ہے جب بھی کسی درہم کو مور لگتی ہے, دینار کو مور لگتی ہے. بزرگ کہتے تو وہ تو ان دنوں درہم دینار تھے, اب نوٹ ڈالر جو بھی کہو پونڈ, اب نام بدلنے جا رہے. تو شیطان اس کو چومتا ہے, چوم کر کہتا ہے, کیا کہتا ہے بتا ہے, جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ ساڈا غلام ہے. دیکھ لو ان کے غلاموں کو نوٹوں کے, ہر شخص نوٹ کا غلام, نوٹ کو یعنی کہ تو جو تجھ سے محبت کرتا ہے, نوٹ سے سبھی محبت کرتے ہیں. اب میں کہہ دوں کہ وہ شیطان کے غلام ہے تو کوئی ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جائے گا. وہ تو بزرگ کہتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے پتا, اب میں کچھ نہیں کہتا, کہہ کر کچھ نہیں کہتا. دیکھا نا میں تو بزرگ کا کون نقل کر دیا تو اپنی جان چھوڑ دی, ٹھیک ہے نا. میں سچی بات ہے کہ واقعی مطلب یہ کہ جو مال سے محبت کرتا ہے وہ شیطان کا غلام, ادنا سیوک, خادم, غلام. اور یہ سب نوٹوں کی کشش اور نوٹوں کی آفت ہے جو آج مسلمان تباہ اور برباد ہو گئے. ہر وقت مال چاہیے, مال, ہر ایک چاہتا ہے کہ راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے, لکھپتی بن جاؤ جی. پہلے لوگ مانگتے تھے 56 کروڑ کی چوتھائی کی دعا. تو ایک بار ایسے ذکر نکلا تو کسی نے کہا بابا اب وہ دعا بدل چکی ہے, وہ پرانی بات ہے کہ 56 کروڑ کی چوتھائی مانگتے ہیں, اب تو ہم لوگ 56 کروڑ کی سوائی مانگتے ہیں. قوم سیانی ہو گئی, اب ذرا قوم سیانی ہو گئی ہے اور کہتی ہے مولا جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا. یہ ماحول غلط نہیں, لیکن یہ کیا بولوں گا, دنیا مانگتے ہیں کہ چھپر مانگ کے دنیا, اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دنیا دیتا ہے, چھپر پھاڑ کے وہ رحمت دیتا ہے, مغفرت کی بارشیں برساتا ہے, مدنی مصطفیٰ کی محبت کے جام تقسیم کرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے خوب, مطلب رحمتیں بڑھتی ہیں. یہ چھپر پھاڑ کے ضرور دیتا ہے. آپ نوٹیں مانگتے ہو کہ 5 لاکھ کا بون لگ گیا, 10-20 ہزار کا بون لگ گیا, تو آپ کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہو گئی. یہ نعمت نہیں, بہت بڑی آزمائش ہے, ہم پھنس جاتے ہیں, گناہ گار لوگ. اس کو مطلب یہ کہ آپ کے پاس رقم زیادہ ہوگی, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا تو رقم آ گئی, تو آپ نے رنگین ٹی وی اٹھا کر لانا ہے. آپ نے کون سا یہاں جامع مسجد میں چندہ دے دینا ہے, آپ نے کہا مطلب مدرسے میں کچھ دے دینا, آپ نے تو مطلب وی سی آر اٹھا کر لا دینا ہے. اللہ معافی دے, آپ اچھے لوگ ہیں, میرا انداز ہے کہیں آپ بولے نہیں کہ بابا ہم تو وی سی آر نہیں دیکھتے, ہمیں ہی کہہ رہا ہے. تو میرا ایک انداز ہے آپ اچھے آدمی بس, اور جو دیکھتا ہے وہ توبہ کر کے اٹھتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, ٹھیک. بہرحال اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے, او تقول حين تر العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنين. یا کہے, کب کہے, جب اللہ کا عذاب دیکھے. یہ آیت بہت غور سے سنیے, جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے دیں, کیونکہ فلم جب دیکھنے بندہ جاتا ہے 3 گھنٹے بیٹھتا ہے, شیطان باندھ کے رکھتا ہے, اور جب سنتیں بیان ہوتی ہیں, دین بیان ہوتا ہے, شیطان حرکت میں آ جاتا ہے, بھگاؤ جلدی اس کو, تو 1 گھنٹہ بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا. اللہ معافی دے, ناراض کوئی نہیں ہونا, بیچاروں کو مجبوری ہوگی. او تقول حين تر العذاب لو ان لي قوة فاكون من المحسنين. یا کہیں جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. دیکھو میں نہیں کہتا, قرآن کہہ رہا ہے. یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں. تو عذاب دیکھنے کے بعد واپسی نہیں ملتی, مرنے کے بعد واپسی نہیں ملتی. تو اے میرے بھائیو, اے بے نمازیو, اے شرابیو, اے زانیو, اے سود کا لین دین کرنے والے, اے رشوت کا لین دین کرنے والے, اے فلمیں دیکھنے والے, اے ڈرامے دیکھنے والے, اے ماں باپ کو ستانے والے, اے ماں باپ کا دل دکھانے والے, اے اپنی اولاد کو سنتوں سے روکنے والے, اے حرام روزی کمانے والے, اے سینما گھر چلانے والے, اے بددیانتی کرنے والے, اے ملاوٹ کرنے والو، اے دھوکا دینے والو، اے گالیاں بکنے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے وعدہ خلافی کرنے والو، اے دنیا کی محبت میں مست رہنے والو، اے داڑھی منڈانے والو، اے انگریزوں کی طرح ننگے سر پھرنے والو، اے رات دن برائیوں میں مصروف رہنے والو، اے حقوق العباد تلف کرنے والو، غور سے سن لو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے، او تقول حین تر العذاب، یا کہے جب عذاب دیکھے، لو انری کروتا فاکون من الموسرین، کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کروں، تو اے بے نمازیوں واپسی نہیں ملے گی کہ پھر نماز پڑھو گے، اے داڑھی منڈانے والو، اے کافروں جیسی صورت بنانے والو، مرنے کے بعد واپسی نہیں ملے گی کہ پھر داڑھی بڑھ جائے گی آپ کی، اے جوا اور شراب کے شائقین، واپسی نہیں ملے گی کہ نہیں جی اب شراب کی بوتل توڑتے ہیں، اب میں عشق مصطفیٰ پیتے ہیں، پھر عشق مصطفیٰ کی شراب نہیں ملے گی، ابھی پی لو، ابھی ہاں ہاں ابھی پی لو، دعوت اسلامی والے جام بھر بھر کے تقسیم کرتے ہیں، پی لو، کسی دیوانے نے کہا ہے میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، عشق مصطفیٰ کی شراب پی کر اے کاش یہاں مست رہتے، جھومتے، دیکھو نا دیوانے مستی تو ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب یعنی کہ دنیا کے گناہوں سے واسطہ نہیں ہوتا، ہاں وہ حلال روزی کے مخالف نہیں ہوتے، حلال روزی کماتے ہیں، ہم بھی کماتے ہیں، میں بھیک نہیں مانگتا، آپ سے نظرانے تھوڑی لیتا ہوں، یہ کہ وہ مست رہتے، سنتوں میں مزداری بھی ہے، زلفے بھی، امامہ بھی ہے، کوئی مطلب مذاق اڑاتا ہے، کوئی پھپتی کستا ہے، کوئی گالی نکالتا ہے، کوئی ملا کہتا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن مدینے کے مستانے یاد مدینہ میں گم، اپنے راستے پر اپنی دھن میں چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیو مدینے کے مستانے بن جاؤ، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش، تو میرے پیارے بھائیو ابھی سمجھ جاؤ، بعد میں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، بعد میں آپ جوا اور شراب سے توبہ نہیں کر سکو گے مرنے کے بعد، گالیاں بکنے سے پھر توبہ نہیں کر سکو گے، پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ اب موقع دے دے، اب جاتا ہوں گھر اور پہلا کام میں وی سی آر کو زمین پر پٹک کے توڑتا ہوں، پہلا کام ٹی وی پر پتھر دے مارتا ہوں، پھر نہیں موقع ملے گا، پھر نہیں ملے گا، ابھی کر لو جو کرنا، ابھی فلمیں ڈرامے ختم، یا اللہ اب بھیج دیں، داڑھی بھی رکھوں گا، زلفے بھی رکھوں گا، امامہ شریف 24 گھنٹے پہنوں گا، نہیں پھر نہیں، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، پھر موقع نہیں ملے گا، دیکھو میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نے کیا کر لوں، تو یوں تصور کر لو کہ گویا ہمیں نئی واپسی ملی، نئی زندگی ملی، آج سے ہمت کرو، تمہیں حسینیت کا واسطہ، حسینیت کے ماننے والوں، آج سے طے کر لو کہ جب ہمارا پیارا حسین، ہمارا لاڈلا حسین، ہماری عقیدت کا مرکز حسین، دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں کے سائے میں سجدہ ریز ہو سکتا ہے، تو ہم اتنے بھی نالائق اور بدبخت نہیں ہیں کہ ہم ٹھنڈے پنکھے کے نیچے حسین کے پروردگار کو سجدہ کرنے سے گریز کریں، کیوں جی یہ طے ہوا، کربلا والوں کے اس عظیم تحریک کو کہ جو انہوں نے مطلب اپنی جان قربان کر دی، اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج سے طے کر لو کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کیا ہے، اس سجدے کی برکت سے آج سے طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، دیکھو انگریز داڑھی کٹاتا ہے، یہ امام حسین کا دوست ہے یا دشمن ہے، یہودی داڑھی کٹاتا ہے دوست ہے یا دشمن ہے، ہندو داڑھی کٹاتا ہے دوست ہے یا دشمن ہے، تو دشمنی کرنے والوں کی نقل کرو گے یا حقیقی غلام حسین کی نقل کرو گے، آج کا نام کا غلام، غلام نام کیا جی، غلام حسین، نماز ایک نہیں پڑھ، نام کیا جی غلام حسین، روزہ ایک نہیں رکھنا، گالیاں بکنی، داڑھی کٹانی، حسین نے گردن کٹائی تو غلام حسین داڑھی کٹا دیتا ہے، کیسی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن ضرور کٹائی مگر اپنی داڑھی مبارک چہرے پر سجائی. تو حسینیت کے ماننے والوں, امام حسین کی روح کو بھی خوش کر دو, ہر شہید و اسیر کی روح کو خوش کر دو, اور امام حسین کے نانا جان رحمت عالمیان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک روح کو بھی خوش کر دو, کہ آج سے حسینیت کی یاد میں کربلا والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے آج سے میں نے یہ طے کیا کہ انگریزوں کی محبت کی نشانی, شیطان کی محبت کی نشانی, یہودیوں کی محبت کی نشانی داڑھی منڈانا تھا, اور امام حسین اور ان کے نانا جان کی محبت کی نشانی داڑھی بڑھانا ہے. اس لیے میں نے بھی یہ طے کیا کہ شیطان اور انگریز مردود کی نشانی کو تین طلاق اور مصطفیٰ اور امام حسین کی نشانی آج چہرے پر آئی, اور ہم نے آج سے یہ محبت کی نشانی سونی سونی داڑھی سجائی. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, کم از کم ایک مٹھی رکھیے یعنی اتنی اتنی. شیطان ہے نا, آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے آپ کو, پھر وہ کھینچ رہا ہے آپ کو کہ چلو چلو انگریزوں کو چھوڑ دیا, یہودیوں کو چھوڑ دیا, ان کے نام لیے, فرانسیسیوں کا نام اس نے نہیں لیا, تم فرانسیسیوں کو دوستی کر لو, وہ اتنی اتنی رکھتے ہیں کشکشی ہے نا فرینچ کٹ. تو آؤ چلو, اس نے منع تو نہیں کیا تھا, اس نے فرانسیسیوں جیسی رکھ لو فرینچ کٹ. تو اس کا ہم نے پھر گریبان پکڑ لیا شیطان کا, واہ کیا انگلش, داڑھی بڑھانا ہے اور پوری داڑھی بڑھانا ہے, اور انگریز یا فرانسیسی ان کا شعار جو ہے وہ داڑھی چھوٹی رکھنا, اگر رکھتے بھی ہیں تو کھشکشی رکھتے ہیں, فیشن والی رکھتے ہیں. تو تسا فیشن والی نہیں رکھو بلکہ سونے دی سنت والی رکھو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہے نا, کم از کم ایک مٹھی. او ادھر سے نہیں اپنا اوپر سے, مجھے ایک دوست اگر گیا کراچی میں, اس کی داڑھی ذرا چھوٹی تھی, میں نے کہا جی داڑھی بڑھا لو, تو اس نے کہا جی پوری تو یہاں اوپر سے نہ پی مدرت اوپر سے نہ. تو میں نے کہا ذرا اور اونچے کر لو, اپلے ہونٹ تک لے جاؤ. تو میں نے کہا مسئلہ حل نہیں, ختم ہی ہو جائے گا. تو جی وہ یہ اوپر سے نہ اپنا, تو یہ تھوڑی کہلاتی ہے, تھوڑی, یہ داڑھی نہیں کہلاتی, تھوڑی ہے. داڑھی تو بال کو کہتے ہیں, داڑھی منڈے کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آدھی نہیں تو چوتھائی داڑھی تو اس کی ہے بےچارے کی, اس نے کوئی ٹھڈی تھوڑی کٹا دی, ہڈی تو نہیں کٹا دی, بال کاٹتے نا تو بالوں کو ہی داڑھی کہتے ہیں, کیا خیال ہے. داڑھی منڈا پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس نے داڑھی صاف کرا دی, تو ایک بھی بال نہیں چھوڑو, داڑھی منڈا, ٹھیک ہے نا. تو داڑھی تو بالوں کو ہی کہتے ہیں جو لٹک رہے ہیں, تو یہ نیچے جو لٹک رہے ہیں بالکل گلے کی طرف دباؤ اور گردن طرف لے جاؤ, اور پھر یہ پورے بال پکڑ لو, ہڈی پر انگلی بھی نہیں رہے, کوئی انگلی کا ناخن بھی نہیں رہے, بالکل نیچے جو بال ہیں ان کو پکڑو. اب یہ مٹھی سے گزر گئے, بے شک اس کو کاٹ دو, کون منع کرتا ہے, بے شک کاٹو, بلکہ مٹھی سے بڑھ گئے ان کو کاٹنا تو سنت بھی ہے, بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. بہرحال رکھو تو مصطفیٰ کی پسند کی رکھو, رکھو تو میرے آقا امام حسین کی پسند کی رکھو رضی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ تعالیٰ. یہ ہو گیا تے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا بھیا, جمعرات کو عشاء تو بعد اجتماع ہوتا ہے, عاشورے کی تاریخ کتنی, محرم کی 9 تاریخ ہوتی ہے, عاشورہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے, 10 تاریخ, ٹھیک ہے نا, کل 10 محرم ہے, آج شب 10ویں ہے. تو ہم لوگ تو بابا نسبت والے ہیں, کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. کیوں بھائی ہر مہینے کی 12ویں پر کیوں پیار آتا ہے, کہیں ہم نے دیکھے کہ 12ویں رات کو اپنے میلاد شریف کرتے ہیں, لنگر کرتے ہیں ہر مہینے کی 12ویں, تو کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. تو یاد مصطفیٰ, تو 12ویں شریف پر ہمیں اس لیے پیار آتا ہے کہ ہمارے آقا 12ویں تاریخ کو دنیا میں تشریف بھی لائے اور پردہ بھی فرمایا, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے 10 تاریخ کی بھی نسبت امام علی مقام سے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ 10 جمعرات کی آپ نیت کر لیں, کہ کربلا والوں کے ایصال ثواب کی نیت سے اپنے اپنے علاقے کے جو اجتماع ہیں, کھانے والے والے یہاں کا کر لیں, دوسرے شہروں سے ملتان والے بھی آئے, دوسرے بھی آئے ہوں گے ادھر ادھر کی مطلب مضافات سے, تو وہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے اپنے اجتماع میں جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں دس دس اجتماع ہم ضرور انشاءاللہ جا کر شرکت کریں گے. پکی بات, ماشاء اللہ. اچھا جی, کچھ بونس بھی دو گے مجھے؟ اگر ایک بونس میں بڑھا دو تو میرے گیارہویں والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی قائم ہو جائے, اور گیارہ کا جب گھڑی کا کانٹا چلتا ہے تو بارہ تک جاتا ہے, تو ایک مزید بھی بونس میں دے دو تاکہ مطلب بارہ ہو جائے, ہے نا؟ تو دس بھی آ گئے بارہ میں, اور گیارہ بھی آ گئے اور بارہ ہو گئے, تو دو جمعرات کے لیے ہاتھ نہیں اٹھوا تھا مجھے, آپ بونس میں مجھے دو اور دے دو, اور اس طرح مطلب انشاءاللہ بارہ اجتماع ضرور اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. نہیں اب آدمی اٹھوا رہا, آپ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ اٹھانا تو اٹھاؤ, آپ کو روکتا بھی نہیں. چلو دعا ہوگی تو ہم اس میں بیٹھ جائیں, دعا کرا رہے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں. مدینے کے مستانوں آؤ آؤ, تصور ہی تصور میں مدینے چلتے ہیں. ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اپنے سروں کو جھکا لو, اپنے گھر بار اور کاروبار کو بھول جاؤ, اس شہر خانے وال سے نکل جاؤ. تصور کرو کہ اب ہم خانے وال سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح. میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ, قدم لرزیدہ لرزیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پہچیدہ پہچیدہ. مدینے کی حسین یادوں میں گم, مدینے منورہ کا حسین تصور باندھے مدینے کے دیوانے, سوئے مدینہ چل دیے ہیں. جہاں سے وہ سبز گنبد نظر آئے میرے آقا, جہاں سے سبز گنبد نظر آئے میرے آقا, اسی شاخ پر کسی دن بنے میرا آشیانہ. کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ, آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے, گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر, یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے. اے لیجئے اے لیجئے مدینے کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں, جھوم جاؤ عاشقو میٹھا مدینہ آ گیا, آ گیا لو آ گیا, سونا مدینہ آ گیا, اچھا مدینہ آ گیا, سچا مدینہ آ گیا,

کہ چہرے انور داڑھی مبارک کی نشانی اپنے چہرے پر سجا لے. اے الہ العالمین امام عالی مقام کا صدقہ ہمیں سنتوں سے محبت دے دے, انگریزی فیشن سے نفرت دے دے. اے پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دے, محبوب کا عاشق بنا دے. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے کر دے, قرض داروں کی قرضے اتار دے, پریشانوں کو خوشحال کر دے, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم گناہوں کے مریضوں کو مرض گناہ سے شفا عطا فرما. اے اللہ بے نمازی پن کی بیماری دور کر دے, گانے سننے کی بیماری دور کر دے, فلمیں دیکھنے کی بیماری دور کر دے, وی سی آر اور ٹی وی کی بیماری دور کر دے, گالیاں بکنے کی بیماری دور کر دے, وعدہ خلافی کرنے کی بیماری دور کر دے, رشوت و سود کے لین دین کی بیماری دور کر دے, بد نگاہی کی بیماری دور کر دے. اور اے اللہ نگاہوں میں مدینے کے جلوے سمو دے. اے اللہ ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے, جن کے بچھڑے ہیں ملا دے, جن کے روٹے ہیں منا دے, جن کے عزیز و رشتہ دار فوت ہوئے اے اللہ ان کو غنی کے رحمت فرما. اے اللہ ہم ایسے نادان ہیں کہ جو انتقال کر جاتا ہے اس کے لیے تو دعائیں مغفرت کراتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کی سوجتی ہی نہیں. اے اللہ اس نادانی کو معاف کر دے. اے اللہ وہ انتقال کر گئے تو ہم نے کب ہمیشہ رہنا ہے. اے اللہ ان کو بھی بخش دے, ہماری بھی مغفرت فرما دے. اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی مغفرت کی فکر کیا کریں. الہ العالمین ہمارے حال سار پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بیانی اور اخباری اسلام نہیں قرآنی اسلام نصیب فرما, سنتوں کا حقیقی نظام نصیب فرما. اے اللہ کوئی داڑھی والا, مبارک چہرے والا, نورانی چہرے والا اور سنتوں کا آئینہ دار, دیندار, پرہیزگار, عاشق شہ ابرار, غوث اعظم کا دیوانہ, امام حسین کا مستانہ حکمران دے دے, جو ہمیں سنتوں کا پابند کر دے. اے اللہ ایسا حکمران دے جو ٹی وی اور وی سی آر کی مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے. ایسا حکمران نہ دینا جو ٹی وی اور وی سی آر کے لائسنس گھروں میں پہنچا دے. اے اللہ ایسا حکمران نہ دینا جو کہے فلمیں دیکھو اور ہمیں ٹیکس دو. ہمیں ضرورت ہے تاکہ تمہیں فلمیں دکھائیں اور غیر ملکوں کو سود ادا کریں, تمہیں خوب بیوقوف بنائیں اور راج کریں. اے اللہ ایسے حکمران دے جو حقیقی دیندار پرہیزگار ہوں. اے اللہ سنتوں کے دیوانے ہوں, داڑھی اور امامے والے ہوں. اے اللہ سچے پکے پرہیزگار مسلمان عاشق رحمت عالمیان حکمران دے دے. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. ہمارے ملک پاکستان کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچا, اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا, ہندوؤں کی میلی نظر سے بچا, امریکہ کے چنگل سے آزاد کر, چائنا کے چنگل سے آزاد کر, روس کے چنگل سے آزاد کر اور مصطفیٰ کی غلامی نصیب کر. آمین. محبت رسول کے جال میں پھنسنے کی توفیق دے. آمین. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے, ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلطان کربلا Oh.